महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर। छठा भाग। लुई पाश्चर को अपनी शारीरिक समस्याओं से स्वयं ही भुगतना था। उसे सीखना था कि विकलांग होने के बावजूद बिना झिझक के दूसरों के समान जाइए। उसे एक बार फिर अपने बचपन के ये शब्द याद हो आए, मैं अगर कोशिश करूं, तो इसके बारे में अवश्य जान सकता हूं। अपने जीवन में उसने केवल एक दो व्यक्तियों के लिए ही काम नहीं किया, उसने हजारों व्यक्तियों के लिए काम किया। वह जगह जगह कई अस्पतालों में गया और वहां उसने लोगों को बीमारियों के जीवाणुओं के बारे में बताया। उसने लोगों को बताया कि वे स्वयं स्वच्छता और सफाई तो रखे ही, साथ में अपना वातावरण भी स्वच्छ और साफ रखे। ऐसा नहीं करने से बीमारियों के जीवाणु और बढ़ेंगे तथा बीमारी अधिक फैलेगी। बीमारी की जड़ धूल और गंदगी है और बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए धूल और गंदगी को साफ करना बहुत आवश्यक है। इस तरह से स्वास्थ्य और सफाई के बारे में शिक्षित करके लुई पाश्चर ने हजारों व्यक्तियों को बीमारी से मरने से बचाया। पशु फार्म में बीमारी। क्या तुमने पशु फार्म देखा है? अगर तुम कभी इस तरफ गए हो तो तुमने वहाँ जानवरों के प्यारे प्यारे बच्चे देखे होंगे। नर्म और प्यारे मेमने, काले काले आँखों वाले गाय और भैंस के बच्चे। क्या तुम्हें ये अच्छे नहीं लगते? क्या तुम्हारा मन इन्हें अपनी गोद में लेकर खिलाने को नहीं करता? मेरा मन तो इनका साथ खेलने को करता है। मैं इन्हें मरता हुआ देखना नहीं चाहती, लेकिन उन दिनों फ्रांस में ऐसा ही हो रहा था। एक भयानक बीमारी का प्रकोप हो रहा था जिसे पीह ज्वर यानी एंथ्रेक्स कहते हैं। इसके प्रकोप के कारण हजारों भेड़ और मवेशी मर रहे थे और एक बार फिर लुई पाश्चर को इस जानलेवा बीमारी से पशुओं को बचाने के लिए याद किया गया। फिर लुई को यह जानकर बहुत ताज्जुब हुआ कि पशुओं में पील ज्वर की बीमारी कैसे फैली। एक दिन अकस्मात ही उसने भूमि में कुछ केंचुओं को देखा। वे जमीन के नीचे की मिट्टी ऊपर फेंकते जा रहे थे। यह बात है, लुई ने सोचा, पील ज्वर बीमारी से मरे हुए पशुओं की लाशों को जमीन में गाड़ दिया गया है। उनको जमीन में गाड़ने के बाद भी उनके शरीर में इस बीमारी के जीवाणु जीवित रहते हैं। पाश्चर ने दफनाए हुए पशुओं को गड्ढों के पास से कुछ मिट्टी ली और सुई द्वारा सूअरों के शरीर में प्रवेश कराया। उसने देखा कि उन सूअरों को वही बीमारी हो गई और वे मर गए। इसलिए उसने किसानों को समझाया कि वे पील ज्वर से मरे अपने पशुओं को दफनाए नहीं, वरन उन्हें जलाए। पशुओं को जलाने से उनके शरीर में जीवित बीमारी के जीवाणु स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे।